Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Επειδή πολλοί ρωτάτε πώς χορεύεται αυτό το κομμάτι, θέλουμε να σας πούμε ότι με πάρα πολύ κόπο κάθε φορά προσπαθούμε να ηρεμήσουμε λίγο πριν να ανοίξουν οι κάμερες, για να μην δείτε αυτό που γίνεται στο στούντιο όσο χορεύουμε και ετοιμαζόμαστε για την εκπομπή. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Εγώ γι' αυτό βγαίνω έτσι χαρούμενος, γιατί 3 λεπτά χορεύω. Εγώ προσπαθώ να κρύψω το λαχάνιασμα. Mm-hmm. Και μας αρέσει γενικά να δημιουργείται ένα κλίμα ομάδας, ένα κλίμα χαράς, εφορίας, οικονομικής, πριν να ξεκινήσει η εκπομπή. Οπότε γι' αυτό έχουμε βάλει αυτή τη μουσική, την οποία ζητάμε να χορεύετε και εσείς. Εξηγήστε το στο γραφείο. Πιστεύω ότι θα το καταλάβουν άμα τους πείτε για ποιο λόγο το κάνετε, για ποιο λόγο ξαφνικά χορεύετε. Ναι, δηλαδή ακόμα και αν λέτε ψέματα στο αφεντικό σας ότι κάνετε κάποιο είδους βιντεοκλήση για δουλειά. Την ώρα που παρακολουθείτε Φάρμα των Ζώων, εξηγήστε του ότι αυτός είναι ο κλασικός χορός του meeting. Είναι ένας χορός πριν το meeting για να πάει καλά το meeting. Σαν το χορό της βροχής ένα πράγμα. Ο κλασικός, ο Ινδιάνικος, ναι, ο χορός, ναι, ναι, των meeting. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρετε ότι για μας το Σαββατοκύριακο είναι ένα μαρτύριο που πρέπει να περάσουμε μακριά σας, μέχρι να έρθει ξανά η Δευτέρα και να σας βρούμε εδώ πέρα στο chat να μιλάμε, να τα λέμε, να κάνουμε εκπομπή. Mm-hmm. Πουθενά ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι τόσο χαρούμενος όσο σε μια δουλειά που αγαπάει. Αυτό να θυμάστε πάντοτε. Μπράβο, Ξαντίνε. Με παίρνει και τηλέφωνο το Σαββατοκύριακο και μου λέει: Θάνο, δεν μπορώ. Μου λείπει ο κόσμος μας. Μου λείπει ο Αντώνης, ο Γιώργος, η Σοφία, ο Βασίλης. Και ο Μύτικας και ο Βασίλης εδώ στο chat. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Και τα παιδιά εδώ στο. Ναι, να πούμε καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα, από όπου και αν μας ακούτε, από όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, από όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, π.χ. Αντίπαρος, ο Δημήτρης. Καλή εβδομάδα σε όλους από Αντίπαρο. Μας χαίζει, ρε. Τα φιλιά μας στην πανέμορφη Αντίπαρο. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είσαι εκεί για δουλειά, μπορεί να κάνεις και διακοπές. Εμείς στέλνουμε και στις δύο περιπτώσεις τους θερμούς μας χαιρετισμούς στην Αντίπαρο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας ακούτε από εκεί. Μπράβο. Η δουλειά είναι δυστυχία, γράφει ο Γιάννης. Αυτά αλλού. Εδώ πέρα δεν θα πάτε μπροστά με αυτά τα μυαλά. Mm-hmm. Εμείς, αν φτάσαμε να χτίσουμε αυτή την αυτοκρατορία τη μηντιακή, αυτό το οφείλουμε. Κοιτάζει γύρω του την αυτοκρατορία ο Θάνος. Το οφείλουμε όχι στην αγάπη, στον ενθουσιασμό που νιώθουμε για τη δουλειά μας. Ανασκόπηση κάναμε, όχι βέβαια. Τώρα δεν λέγαμε ότι κάνει διακοπές η ανασκόπηση. Επειδή λέω τώρα ότι αγαπάμε τη δουλειά μας, θέλει όλος να μας βάλει κι άλλη. Ηρεμία, ε. Λοιπόν, μας λέτε ότι νιώσατε περηφάνεια για τον προαστιακό. Πολύ λογικό. Όλοι το νιώσαμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι με αυτό που συνέβη είναι αδύνατο να μην νιώσεις ανατριχύλα σκεπτόμενη, αυτό που συνέβη πριν από λίγο καιρό στη χώρα μας, το έγκλημα των τεμπών. Εδώ γλιτώσαμε, δεν ξέρουμε ακριβώς στο πόσο παρατρίχα γλιτώσαμε, γιατί είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες για το ποια ήταν η απόσταση μεταξύ των δύο σειρμών. Μπορεί να ήταν από 1-3 χιλιόμετρα, η διαφορά αυτή είναι κρίσιμη για ένα φρενάρισμα. Καλά, δεν είναι και τεράστια διαφορά σε αυτά που ακούγονται. Δηλαδή βρέθηκαν κοντά. Ήταν θέμα κάποιων λεπτών. Μιλάμε και για τρένα, έτσι. Απλώς αυτά τα κάποια λεπτά μπορεί να είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου σε αυτές τις συνθήκες που λέμε τώρα. Το έγραψε η Εφημερίδα των Συντακτών. Αρχικά την Παρασκευή το πρωί συνέβη αυτό. Λοιπόν. Συνέβη μεταξύ των σταθμών Αθηνών και Αγίων Αναργύρων. Υπάρχουν οι σχετικές καταγγελίες από τους μηχανοδηγούς, από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, που αναφέρει στην ανακοίνωσή της, ανέφερε στην ανακοίνωσή της την Παρασκευή, γιατί έχουν υπάρξει και επόμενες ανακοινώσεις για άλλα ζητήματα, όπως θα δούμε παρακάτω, ότι οι αμαξοστοιχίες 1210 και 1307 παραλίγο να συγκρουστούν με τοπικά μεταξύ των σταθμών της Αθήνας και των Αναγίων Αναργύρων, καθώς κινούνταν σε μονή γραμμή με αντίθετη κατεύθυνση κατόπιν εντολών που έλαβαν από τους εκατέρωθεν σταθμούς. Η σύγκρουση αποσοβήθηκε καθώς ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 1210 αντιλήφθηκε το λάθος στις εντολές που δόθηκαν στα δύο τρένα. Όταν ο μηχανοδηγός της άλλης αμαξοστοιχίας προχώρησε σε εκφώνηση της διέλευσής του από το σταθμό των Αγίων Αναργύρων. Θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε ένα πραγματικά και όχι κατ' επίφαση σοβαρό περιστατικό που αποφεύθηκε χάρη στον επαγγελματισμό και την προσήλωση των μηχανοδηγών. Η ανακοίνωση κλείνει, περιμένοντας τις ανακοινώσεις των ΟΣΕ, Hellenic Train και τη δήλωση του αρμόδιου υπουργού. Θα τις δούμε αυτές τις ανακοινώσεις, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και υπενθυμίζοντας ότι στο σημείο που έγινε το συμβάν δεν λειτουργούν η τηλεδιοίκηση, το ETCS και τα φωτοσύμματα. Έχουμε ένα βίντεο σχετικό. Να δούμε το βίντεο και να το σχολιάσουμε σε σχέση με τις ανακοινώσεις. Γιατί έχει μια σημασία να παρακολουθήσουμε ταυτοχρόνως και την επίσημη κυβερνητική απάντηση για αυτό που συνέβη και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε από τους εμπλεκόμενους και αυτούς που γνωρίζουν τι συμβαίνει εκεί πέρα, τι ακριβώς έχει συμβεί με την εξής έννοια. Εδώ δεν είναι κάποια περιέργεια. Το ζήτημα έχει ως εξής, πολύ απλά. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, γιατί γίνονται τα ατυχήματα για να μην ξαναγίνονται. Όσο δεν λαμβάνονται μέτρα, βλέπετε ότι φλερτάρουμε πάρα πολύ κοντινά με το ενδεχόμενο να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τοποθέτηση του κυρίου Οικονόμου. Έκανε μια παρέμβαση ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο Βασίλης Οικονόμου, σε εκπομπή του Sky το Σάββατο το πρωί. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα ενδεικτικό. Λοιπόν, το γεγονός αυτό, το περιστατικό αυτό, είναι σοβαρό. Γιατί στη θεωρία του, στην πράξη, δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος και για κανέναν. Τι εννοείται? Δηλαδή, το τρένο στο ΝΟΣΕ και στη διαδικασία που έχει θεσπίσει, υπάρχουν η τηλεδιοίκηση και το ψηφιακό κομμάτι, υπάρχει και το κομμάτι το παλαιό που υπήρχε στη λειτουργία του, δηλαδή, σε σχέση με τη λειτουργία του παλαιού. Ποιο είναι το παλαιό, να τηλεφωνεί ο ένας μηχανοδηγός τον άλλο με το κινητό? Είναι οι δικλείδες ασφαλείας που έχει το σύστημα της διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο υπάρχει σε κατεξαίρεση σημεία του σιδηροδρομικού μας δικτύου. Ποια είναι τα κατεξαίρεση? Είναι το κομμάτι αυτό των σεπολίων που γίνεται το μεγάλο έργο, το οποίο μας βασανίζει όλους τώρα μας κάποιους παλιά. Ξεκίνησε το 2007. Και έχουμε πιάσει το 24, ελπίζουμε το 26 να το ολοκληρώσουμε, να το παραδώσουμε. Δηλαδή η υπογειοποίηση των γραμμών στα σεπόλια. Ένα πολύ μεγάλο έργο, χρήσιμο, σοβαρό, αλλά αυτό το έργο έχει δημιουργήσει μία γραμμή. Στη μία γραμμή λοιπόν δεν έχουμε τηλεδιοίκηση. Έχω την εξής απορία, κύριε Υπουργέ. Να σας πω εκεί λοιπόν. Ελάτε, ολοκληρώστε. Έχουμε τη μοναδική γραμμή. Έχουμε και τη μοναδική γραμμή στη Θεσσαλία αυτή τη στιγμή. Το κομμάτι που καταστράφηκε από τον Τάνελ. Είναι σοβαρό περιστατικό στη θεωρία, σύμφωνα με τον Υφυπουργό. Και όπως εξηγεί, υπάρχουν δύο επίπεδα. Το ψηφιακό, το οποίο δεν υπάρχει σε, σε εκείνο το σημείο. Λέει ο κύριος οικονόμος, δεν υπάρχει εκεί και δεν υπάρχει στη Θεσσαλία λόγω του Ντάνιελ. Και το... Και το άλλο που τόσα χρόνια υπάρχει και μια χαρά, και θυμάστε που δεν είχαμε σιδηροδρομικά δυστυχήματα τη δεκαετία του 50, του 60 και του 70. Έχει γραφτεί αυτό, έχει υποθεί στην εξεταστική. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είπε, έχει υποθεί ως επιχείρημα στην εξεταστική από κάποιον έτσι αρμόδιο. Οπότε σου λέει και χωρίς τα συστήματα υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Το θέμα είναι ότι αυτό το ξέρουμε γιατί, παρά το ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση σε μεγάλα σημεία του δικτύου. Δεν τρακάρουν όλη την ώρα τα τρένα. Ναι. Το έχουμε παρατηρήσει. Το έχουμε δεν τρακάρουν παρατηρήσει όλη την ώρα. Ναι. Μας υποχρεώνει δηλαδή να ξανακάνουμε μια κουβέντα την οποία την έχουμε κάνει πολλές φορές και η οποία δεν είναι πολύπλοκη. Είναι πιθανό να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή ένα λάθος. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να γίνει. Όπως φαίνεται ότι συνέβη και τώρα. Να είναι σε αργία ο σταθμάρχης του ΣΚΑ. Ναι. Που έδωσε την λάθος πρώτη εντολή. Ναι. Θεώρησε ότι μια αμαξοστοιχεία, λέει, η 1210, ερχόταν από την Αθήνα, είχε ήδη περάσει από το τμήμα της μονής γραμμής. Αυτό συνέβη. Και έδωσε εντολή στην άλλη, την 1307, που ερχόταν από το Κιάτο, να περάσει ελεύθερα. Έτσι περιγράφεται, λοιπόν, το λάθος του σταθμάρχη. Αλλά αυτό το ξέρουμε. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Το ερώτημά μας είναι τι ασφαλιστικές δικλείδες, τεχνολογικές και άλλες υπάρχουν, προκειμένου όταν κάποια στιγμή συμβαίνει ένα λάθος, το οποίο ξαναλέμε. Μπορεί να συμβεί να μην έχουμε πολύ νεκρά δυστυχήματα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Έγινε, τώρα ο οικονόμηνας άνθρωπος, ο οποίος πάντοτε εκφράζεται τρομερά απρόσεκτα, με πολύ μεγάλη ανέδεια, και στη συνέχεια της συνέντευξης κιόλας του λέει δημοσιογράφος ότι, ξέρετε, γίνεται αυτό κάτω από την σκιά του δυστυχήματος των τεμπών που όλοι το σκεφτόμαστε, και της απαντάει: είναι καλά, εντάξει, τώρα καταλαβαίνω. Εσείς θέλετε να μιλάτε για τα τέμπη συνέχεια, σαν να είναι. Το λέει και στο Sky κιόλας, όπου πραγματικά δεν. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το αντιπολιτευτικό μένος του Sky απέναντι στην κυβέρνηση. Όλοι το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Αλλά είναι ένας υφυπουργός τώρα που του μιλάς για ένα δυστύχημα που απεφεύχθη την τελευταία στιγμή. Γίνεται προφανώς με τη σκέψη όλων μας στα Τέμπη, γιατί δεν αποφεύγεται αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Είναι δεκάδες νεκροί, είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο δυστύχημα, να έχεις ένα τόσο πολύ νεκρό δυστύχημα σήμερα. Και ο υφυπουργός απαντά: καλά, εντάξει, τώρα εσείς θέλετε να μιλάτε για τα Τέμπη, αλλά και προσπάθησε απλώς να πει ότι δεν έγινε όλα καλά. Είναι θεωρητικός ο κίνδυνος, στην πράξη δεν κινδύνευσε κανένας. Η κουβέντα που επιμένουμε να κάνουμε σχετίζεται με όλα τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να μην ξανασυμβεί αυτό. Και έχουμε πει ότι αυτή είναι μια κλίμακα που περιλαμβάνει από το πολύ βασικό πολιτικό γεγονός της ιδιωτικοποίησης, της υποβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας, της σταθερής τάσης σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουμε μια πτώση των συστημάτων ασφαλείας, και φτάνει μέχρι τα πιο περιστασιακά ζητήματα, όπως καταστροφές και βλάβες που δεν επισκευάζονται έγκαιρα, και για τα οποία, για όλα αυτά, η απάντηση είναι τώρα λίγο πολύ: είναι ντροπή και ντρέπομαι. Αυτή είναι η απάντηση συνοπτικά, αυτή η φοβερή φράση του Καραμανλή που είχε πει στη Βουλή όταν του μιλούσαν για τα ζητήματα ασφαλείας στο τρένο, και απάντησε με αυτή τη φράση, η οποία έμεινε στην ιστορία ως μια φράση ανατριχιαστικά ειρωνική σε σχέση με όλα όσα ακολούθησαν. Αλλά βλέπεις εδώ πέρα ότι αυτό δεν σταματάει. Δεν σταματάει δηλαδή και εδώ. Προφανώς θα μπορούσαμε να έχουμε και πάλι ένα δυστύχημα. Φαίνεται ότι ήταν πραγματικά, ο τίτλος ήταν παρολίγων σύγκρουση στην Ευσύν, και έτσι το έπαιξαν πάρα πολύ. Και πραγματικά λες ότι εδώ πέρα πλησιάσαμε πάρα πολύ στο να ξανασυμβεί αυτό. Οπότε δεν είναι κάποια καούρα που έχουμε κολλήσει στο να μιλάμε για τα Τέμπη. Το κάνουμε από το σοκ για το τόσο πολύ νεκρό δυστύχημα και από το διπλό σοκ, το οποίο εξακολουθεί να το λέει η Καριστιανού και το έλεγε από την πρώτη στιγμή, ήμασταν απροστάτευτοι και παραμένουμε απροστάτευτοι. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι. Έβγαλε και μία ανακοίνωση ο ΣΕ, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά το συμβάν, και έχει ένα σημείο ιδιαίτερο ενδιαφέροντος αυτή η ανακοίνωση, καθώς μας λέει ο ΣΕ ότι τονίζεται για άλλη μία φορά ότι η πιστή τήρηση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας από όλους τους εμπλεκόμενους στην κυκλοφορία των τρένων, ο οποίος Γενικός Κανονισμός περιλαμβάνει πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας, αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα της ομαλής διεξαγωγής της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Όχι, δεν την αποτελεί, δεν είναι αυτός. Είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες, όχι ο καθοριστικός παράγοντας, αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Η διοίκηση του ΟΣΕ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της εκπαίδευσης του προσωπικού, ώστε να αποτρέπονται μεμονωμένα λάθη. Στόχος παραμένει η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών με απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των επιβατών. Είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε και για το έγκλημα των τεμπών και είναι αυτό το επιχείρημα που εδώ πέρα το ασπάζεται και ο ΣΕ. Που τι λέει αυτό το επιχείρημα? Ότι αν είχε τηρηθεί και στα Τέμπη ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας από όλους τους εμπλεκόμενους, δηλαδή αν ο Σταθμάρης δεν έκανε ένα λάθος, σειρά λαθών, αυτά θα τα δείξει η δικαιοσύνη, αλλά αν είχε τηρηθεί, δεν θα είχαμε το έγκλημα των τεμπών. Αυτό το ξέρουμε. Γιατί δεν έχουμε συγκρούσεις τρένων κάθε μέρα. Το ζήτημα είναι ότι πάνω από αυτό, όπως το εξηγούσε πολύ ωραία και ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο οικονόμου, υπάρχει το ψηφιακό σύστημα, το σύστημα ασφαλείας. Σύστημα ασφαλείας εδώ πέρα, αυτά που κατήγγειλαν ξανά οι μηχανοδηγοί, η τηλεδιοίκηση, το ETCS και τα φωτοσύματα δεν υπήρχαν σε αυτό το σημείο της γραμμής. Σε κάποια σημεία υπάρχουν. Οπότε δεν γίνεται να λες ότι να το αφήνεις αυτό στην άκρη και να λες ότι «Α, ορίστε, εδώ πέρα λειτουργήσε η δεύτερη δικλίδα ασφαλείας του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας και είναι κάποιο είδους απόδειξη ότι μόνο αυτός είναι ο καθοριστικός παράγοντας», γιατί δεν είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας. Είναι και από πάνω ένας άλλος παράγοντας που σε προστατεύει από το ανθρώπινο λάθος και και τη σειρά ανθρώπινων λαθών. Σε αυτά τα συστήματα, όπως έχουν πολλές φορές εξηγήσει οι μηχανοδηγοί, θα μπορούσαν να σταματήσουν αυτόματα τα τρένα, θα τα βλέπανε στον πίνακα εκείνο, όχι εκείνο με τα κουμπάκια που ήταν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και κοιτούσε, ή ο άλλος πέρα που έλεγε τέλος, όταν εξηγούσε ο εργαζόμενος ότι δεν είναι αυτό τηλεδιοίκηση. Είναι πάρα πολλά ζητήματα που έχουν συζητηθεί και ξανασυζητηθεί και επανέρχονται τώρα με τον ΟΣΕ, με τον διορισμένο από την κυβέρνηση διοίκηση του ΟΣΕ. Να σου λέει, το θέμα είναι ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας. Και ένα τελευταίο, Κωνσταντίνε, αν μου επιτρέπεις, είναι το ίδιο πράγμα που είδαμε στην εξεταστική για τα ΤΕΜΠ. Είχαμε κάνει και μία από τις ανασκοπήσεις για το έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ. Είχε ως επίκεντρο την Εξεταστική Επιτροπή. Και το θέμα, η συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή ήταν το ίδιο. Πήγαινε ο Χ. Εμπειρογνώμονας, ρωτούσανε από την αντιπολίτευση για την τηλεδιοίκηση. Έλεγε π.χ. ο Εμπειρογνώμονας ότι δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Μετά ρωτούσαν της Νέας Δημοκρατίας όμως αν είχε τηρηθεί ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας. Δεν έχει τηρηθεί. Έλεγε αυτός ότι δεν έχει τηρηθεί και έβγαιναν τίτλοι που έλεγαν αν είχε τηρηθεί ο Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας δεν θα είχαμε το έγκλημα των τεμπών. Χαίρο πολύ είναι η απάντηση και αν η αγιά μου είχε καρούλια. Γιατί προφανώς κάποιο λάθος πρέπει να έχει προηγηθεί για να γίνει δυστύχημα. Έχουμε απεργίες και κινητοποιήσεις Σεπτέμβριο και Οκτώβριο από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης που μιλάει για απαξίωση, διάλυση και υποχρηματοδότηση των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα μας και έχουμε και εισαγγελική παρέμβαση για το ζήτημα αυτό. Και είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό την επόμενη μέρα, το Σάββατο, όπου σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα Αθήνα, το τρένο αυτό προσέκουσε σε πεσμένα δέντρα και μάλιστα ένας κορμός δέντρου καρφώθηκε σε αυτό το τρένο. Αυτό έγινε μεταξύ Σφενδάλης και Αφιδνών. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Μηχανοδηγών. Ναι, αν δείτε τις φωτογραφίες είναι λίγο ατέριαστο. Το καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν έχει πάει πολύ καλά. Είναι ένα κλαδί που περνάει. Ένας κορμός περνάει μέσα από το τρένο. Ο πρόεδρος του ΟΣΕ έκανε την ακόλουθη ανακοίνωση. Σε συνεργασία με το διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, επισπεύδουμε τη σύσταση μιας νέας διεύθυνσης πρασίνου και περιβάλλοντος στον οργανισμό. Θάνο. Θετικό. Εντάξει, λύθηκε αυτό. Να τα αναδεικνύουμε κι αυτά. Ωραία. Θα έχει ως αποστολή το σχεδιασμό διαδικασίες υλοποίησης έργων καθαρισμού της ευτοφυούς βλάστησης, κοπής δέντρων. Θα κόψουν και αυτό, μάλλον αυτό που έχει μπει, αυτό που έχει περάσει μέσα από το τρένο. Αν είναι κάτι αντικανονικό, αν δεν πρέπει κιόλας, δεν είναι και η δουλειά μου. Αλλά τέλος πάντων, αν δεν προβλέπεται από τον κανονισμό να περνάνε μέσα από τα τρένα τα δέντρα, μπορεί αυτή η επιτροπή που επισπεύδεται η σύστασή της να το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Και να πούμε ότι για μας το σημαντικό είναι αυτή η προσέγγιση που λύνει προβλήματα. Σου λέει, τι είναι αυτό, δέντρο περνάει μέσα από τρένο, θα φτιάξουμε μια επιτροπή και μάλιστα θα επισπεύσουμε τη σύσταση αυτής της επιτροπής. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα το σύστημα δουλεύει ρολόι. Μεταξύ όλα αυτά έχουν καταγγελθεί επανειλημμένα από τους μηχανοδηγούς για την πολύ κακή κατάσταση του δικτύου σε σειρά ανακοινώσεων και χωρίς να υπάρχει ένα συμβάν το οποίο να προκαλεί έτσι, αίσθηση ή να προκαλεί οργή. Είτε με τον κορμό, είτε με αυτό που πήγε να γίνει με την παραλίγο σύγκρουση. Έχουμε ουσιαστικά μια ίδια κατάσταση. Δηλαδή είναι οι μηχανοδηγοί ξανά, οι κακοί συνδικαλιστές που προειδοποιούν, καταγγέλνουν κλπ. Και απλώς δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο είδους μέρημνα, το λέω πάρα πολύ εύσχημα από την κυβέρνηση. Να σκοτωθούν άνθρωποι, ρε παιδί, ναι. Δηλαδή, πώς το λέμε εύσχημα αυτό, επειδή σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι και υπάρχουν ευθύνες για το δυστύχημα αυτό, μήπως μπορείτε να ασχοληθείτε για να μην ξαναγίνει πάλι τώρα, τόσο σύντομα. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν δεν ενοχλούμε και όλα, φαντάζομαι έχετε άλλες δουλειές να κάνετε, δουλίτσα υπάρχει, αλλά τέλος πάντων, επειδή και για τον κόσμο είναι σχετικά σημαντικό να μην σκοτώνετε, να μην δολοφονείτε ταξιδεύοντας, όταν βρείτε χρόνο ασχοληθείτε και με αυτό. Ναι, είναι σοκαριστικό ότι δεν έχουν ασχοληθεί, ότι δεν υπάρχει ένα σοβαρό πλάνο μετά από το έγκλημα των τεμπών. Λες, έστω αυτό. Δηλαδή είναι δύο τα στοιχειώδη πράγματα που περιμένεις μετά από αυτό που συνέβη στα ΤΕΜΠΗ. Το ένα είναι να πάνε οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν οι διώξεις που υπάρχουν είναι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα για την Σύμβαση 717. Με τον Καραμαλή είδαμε τι συνέβη στις εξεταστικές επιτροπές. Τον αθώωσαν μέχρι τώρα οι συναδελφοί του, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι να πάνε όλοι οι υπεύθυνοι στην δικαιοσύνη. Το δεύτερο είναι να πάρεις έστω τώρα, μετά τις, αφού έχουν καταλάβει δεν υπήρχε τίποτα, δεν λειτουργούσε τίποτα κλπ. Να κάνεις μια σοβαρή αναβάθμιση. Και δεν φαίνεται να γίνει και δεν βλέπουμε κιόλας και κάποιο είδους βιασύνη ακούγοντας τον βασιλικό νόμο. Δηλαδή όταν σου λέει ο άλλος, έλα μωρέ, είναι σοβαρό στη θεωρία αυτό που βλέπουμε. Εντάξει, είναι κινησμός που δεν μπορεί να σχολιαστεί. Ο βασίλης και ο νόμος είναι πραγματικά μόνιμα σοκαριστικός για την ανέδεια με την οποία τοποθετείται. Είναι τρομερά απρόσεκτος, για να εκφραστώ πάρα, πάρα πολύ ευγενικά απέναντί του. Με την λανθασμένη λοιπόν χθεσινή της ανακοίνωση και προσλαμβάνοντας συνταξιούχους που περιήβριζαν τους νεκρούς συναδέλφους στα ΤΕΜΠΗ και στοχοποίησαν το σωματείο μας, η διοίκηση της Hellenic Train προσπαθεί να υποβαθμίσει τις πολιτικές ευθύνες για την απαξίωση του σιδηροδρόμου. Μόνο που έτσι δεν δίνονται λύσεις στα προβλήματα. Η απαξίωση, η διάλυση, η υποχρηματοδότηση των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα μας κατά συνέπεια συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται και η προσπάθεια του σωματείου μας να ανατρέψει την υφιστάμενη κατάσταση. Ο μοναδικός σύμμαχός μας, η ελληνική κοινωνία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας συνεδριάζει σήμερα. Οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. Αυτή είναι διαβάζω από το έκφραση.net. Είναι η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης. Θάνο, να πούμε λίγο για την Hellenic Train πριν αλλάξουμε θέμα. Βεβαίως. Αφήσουμε τη Hellenic Train από αυτή την εξίσωση. Την ανακοίνωση της Hellenic Train. Ναι. Λοιπόν, θέλεις να τη διαβάσω εγώ την ανακοίνωση. Σε γραμμή. Λοιπόν, ανακοίνωση. Δώστε μου. Ψάχνεις ανακοινώσεις, γιατί είναι πολλά. Έχουν και μία με λεωφορεία σε ένα σημείο που θα μετακινηθούν. Αυτά είναι καθημερινότητα, το ότι υπάρχει μια βλάβη και θα μετακινείται ο κόσμος. Με λεωφορεία. Λοιπόν, η Hellenic Train σχετικά με το. Αναφορικά με το γεγονός που έλαβε χώρα το πρωί κτλ. Με προερχόμενη από Τόκια, το Hellenic Train επιθυμεί να δηλώσει ότι οι μηχανοδηγοί της έκαναν το καθήκον τους τηρώντας το Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας. Αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος αποφυγής περιστατικών σε ανοιχτή επικοινωνία. Λοιπόν, Και υπάρχει ανακοίνωση των μηχανοδηγών που λένε ότι με απορία διαβάσαμε την ανακοίνωση. Και η Χελένη Τρίν δεν αναφέρεται στην απόλυτη αναγκαιότητα για τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας στην περιοχή της παραλίγο με τοπική σύγκρουση σήμερα, αλλά αναφέρεται στην τήρηση του Γενικού Κανονισμού Κίνησης και Κυκλοφορίας ως μοναδικού τρόπου αποφυγής περιστατικών. Θέλει να πείσει, Χελένη Τρίν, λένε οι μηχανοδηγοί, με λίγα λόγια, την ελληνική κοινωνία ότι στην Ιταλία, για παράδειγμα, η κυκλοφορία των τρένων σε μεγάλα αστικά κέντρα δεν γίνεται με σύγχρονα μέσα προστασίας της κυκλοφορίας, αλλά με γραπτές εντολές σταθμαρχών για υπερβάσεις ερυθρών φωτοσημάτων. Και μιλάνε στη συνέχεια για προσπάθεια ενός καλλιέργειας κλίματος ομερτά, να μην καταγγέλνουν, δηλαδή να μην μιλάνε τα σωματεία για αυτά που συμβαίνουν. Είναι πολύ δραματικός ο τόνος όταν λένε σύμμαχός μας μόνο η ελληνική κοινωνία, αλλά εδώ που τα λέμε νομίζω ότι δικαιολογείται ο δραματικός τόνος όταν έχουμε νεκρούς και μάλιστα δεκάδες νεκρούς σε ένα δυστύχημα το οποίο νομίζω ότι έχει πια πολλαπλώς τεκμηριωθεί. Πρώτον, ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί αν δεν υπήρχε αυτή η στάση πολιτική του, είναι ντροπή και ντρέπομαι. Και δεύτερον, ότι από την πρώτη στιγμή είχαμε μια απόπειρα συγκάλυψης, η οποία δείχνει με τη σειρά της ως δεύτερο σκάνδαλο, δηλαδή μετά το σκάνδαλο που οδήγησε στους θανάτους, δείχνει ότι δεν έχουμε κανένα λόγο για να αισιοδοξούμε ότι θα δοθεί κάποια λύση. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το καλάθι του μαθητή. Είπαμε τα προβλήματα, να πούμε και τα θετικά τώρα. Τα θετικά. Λοιπόν, το καλάθι του μαθητή. Πόσα μαθητούδια, πόσα παιδάκια θα έχουν τη χαρά να μπορέσουν να ψωνίσουν τα πράγματά τους με έκπτωση. Ναι. Έχει ανακοινωθεί, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, έχει ανακοινωθεί το καλάθι του μαθητή. Μετά τις μεγάλες επιτυχίες με το καλάθι του νοικοκυριού. Μπορείς να μην το λες με αυτή τη σκατόφατσα. Να το πεις λίγο πιο χαρούμενα. Να πεις έχει ανακοινωθεί το καλάθι, αυτό είναι... του μαθητή. Έχει ανακοινωθεί το καλάθι. Δηλαδή το λες σαν να το υποβαθμίζεις, ρε Θάνο. Με τον τρόπο σου δηλαδή. Είναι σαν να υπονομεύεις το μέτρο με, με αυτόν τον τονισμό. Το καταλαβαίνω, Κωνσταντίνε. Δώσε λίγο. Λίγο χαρά, λίγο χαμόγελο. Έχει ανακοινωθεί. Θες να το δοκιμάσεις εσύ να δούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν. Διαφημιστικό τρίμηνο. Να το διαβάσω. Συγγνώμη, διαβάσα τον τίτλο. Διαφημιστικό τρίκ, το καλάθι του μαθητή. Διάβασα τον τίτλο, έδωσα όμως και τον ενθουσιασμό που χρειαζόταν για το καλάθι του μαθητή. Κοιτάξτε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Υπάρχει αυτό το καλάθι του μαθητή. Είναι μια business εκεί πέρα, όπου λέει ο υπουργός ότι οι τιμές, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι τιμές στα προϊόντα των βασικών σχολικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στο καλάθι του μαθητή είναι φέτος μειωμένες σε σχέση με πέρυσι κατά 5 με 10%. Χειροκρότημα, Θάνο. Πάτα. Μπούμ. Και όταν το ανακοίνωσε, το καλάθι του μαθητή. Ανακοίνωσε λοιπόν για το καλάθι. Είχε πει ότι δεν δικαιολογείται καμία ανατίμηση στα σχολικά είδη. Καμία. Λοιπόν, το καλάθι του μαθητή λειτουργεί από 28 Αυγούστου μέχρι 15 Οκτωβρίου. Τη διαδικασία λίγο πολύ την έχουμε μάθει. Είναι κάποια είδη τα οποία σε κάθε έτσι, μεγάλη αλυσίδα προσφέρονται. Υπάρχει αυτό το ταμπελάκι για να ξέρουμε ότι αυτό είναι χορηγία και τη κυβέρνηση. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα ταμπελάκια. Δηλαδή και στο σούπερ μάρκετ μου αρέσουν αυτά τα ταμπελάκια. Σε κάθε μεγάλη αλυσίδα, Έχει σημασία αυτό. Ναι, δεν το έχει σημασία δεν αυτό. Το έτσι. Έχει σημασία. Αλλά εγώ. Για να πω τα θετικά και να με βρίζεις, που δεν λέω για την κυβέρνηση θετικά πράγματα, εμένα μου αρέσει το ταμπελάκι στα καλάθια. Ωραίο, ωραίο. Δηλαδή, δεν κάνουν τίποτα για την ακρίβεια, αλλά αυτά τα προϊόντα, λες, στα προσφέρει η Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Ανάπτυξης και από κάτω, στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιοτεχνών, Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξιών. Και ανάλογα στο καλάθι του νοικοκυριού, δεν ξέρω τι αναφέρεται, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, την ώρα που είναι αυτή η κατάσταση στις τιμές, είναι αυτό το ταμπελάκι. Αυτό είναι από τον Κυριάκο. Εγώ αυτό σκέφτομαι όταν βλέπω. Βλέπω το γάλα. Τι? Που είναι η ίδια τιμή με την, ετικέτα την ιδιωτική. Δεν πειράζει. Βλέπεις γάλα και σκέφτεσαι Κυριάκο. Βλέπω εκεί και λέω αυτό το. Ναι, για να παίρνω κάτι στοιχειώδες. Αυτό το μπουκάλι γάλα το προσφέρει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη τιμή. Περίμενε, Θάνο, περίμενε. Άννα Κουρουπού, νταγκαμπούμ. Γεια σου Άννα, έχω βάλει την κεφάλα με εδώ πέρα και κρύβω τον πίνακά σου. Θα κάνω λίγο πίσω. να εμφανιστεί και μετά ξανάρχομαι γιατί πρέπει να μιλάω και στο μικρόφωνο. Άνα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο. Μπορεί να κάθεσαι πιο χαμηλά, δηλαδή στο τραπέζι, να είσαι. να είναι το κεφάλι σου πάνω από το τραπέζι, αν γίνεται. Μόνο για να φαίνεται και ο πίνακα. Όχι, εντάξει, πρέπει να φαίνομαι και εγώ. Ανά, είπαμε το πίνακα σου, αλλά κάπου και εμεί εκπομπή έχουμε. Δεν μπορεί να μα βάλει έτσι στην άκρη με τον πίνακα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Σταθερά υποστηρίζει εδώ πέρα η Άννα. Να γνωρίσουμε. Η Ειρήνη λέει να μην είμαι μαθήτρια να πάρω αυτό το καλάθι. Λοιπόν, Ειρήνη, μη χαίρεσαι. Αυτό θα πούμε τώρα. Αυτό θα πούμε τώρα. Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση της... και της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Λοιπόν, τι λέει τώρα. Τολμάει να χαρακτηρίσει αυτό το μέτρο ως διαφημιστικό τρίκ, Κωνσταντινοπούλη. Κλείστους. Να τους κόψουμε το βήχα, τον αέρα, τη χρηματοδότηση. Τι μπορούμε να τους κάνουμε. Δεν ξέρω. Δηλαδή θα μπορούν αυτοί τώρα να αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση, θα λέει κάτι κυβέρνηση και θα λέει άσπρο κυβέρνηση και μαύρο τώρα η Ένωση Εργαζομένων. Ναι, και κάνανε και μια έρευνα τώρα και έχουν κάποια στοιχεία. Όχι, έρευνα δεν θα κάνετε. Το είπε ο Υπουργός, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Έρευνες δεν θα κάνετε. Κάποια επίσημα στοιχεία, 5 με 10% μειώνονται. Καταρχάς, όταν ακούσω ότι άλλοι κάναν έρευνα, δεν πάει ο νους ότι θέλουν να αμφισβητήσουν την κυβέρνηση. Τι θες την έρευνα. Βγήκε ο Υπουργός και είπε ότι είναι ευθυνότερα. Ο σχεδιασμός του μέτρου λέει. Είναι bullets. Αυτό είναι το πρώτο. Ο σχεδιασμός του μέτρου οθεί τους καταναλωτές στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και αλυσίδες, με αποτέλεσμα την απουσία οποιασδήποτε στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιβλιοπωλεία, τα οποία αποτελούν σημαντικό κορμό της ελληνικής οικονομίας. Στο καλάθι του μαθητή δεν έχουν συμπεριληφθεί σημαντικά προϊόντα, άμεσα αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών, και λέει με διάφορα νεροπογές, ψαλίδια εδώ πέρα, μαρκαδόρι κτλ. Παρατηρούνται ήδη παραπλανητικές προσφορές με μεγάλες αλυσίδες που συμμετέχουν στο καλάθι του μαθητή να διαφημίζουν ψευδείς και εικονικές μειώσεις κόστους στα προϊόντα που διαθέτουν σε σχέση με το περσινό καλάθι. Και η πλειοψηφία των καταστημάτων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία δεν έχουν και τα 11 προϊόντα που ορίζει η υπουργική απόφαση. Ενδεικτικά μεγάλες αλυσίδες διαθέτουν μόλις 2 από τις 11 κατηγορίες προϊόντων. Θα πάει ο γονέας, θα κάνει. Θα κάνει tour, ξέρω εγώ, γονέας. Αυτά τα έχουν πει αυτά οι υπουργοί της κυβέρνησης. Ότι αν πηγαίνετε και διαλέγετε παντού το φθηνότερο, θα σας έρθει, θα κάνετε και οικονομία. Δηλαδή, πηγαίνεις, όπως πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις το γάλα από τον Κυριακό Μητσοτάκη. Μολυβάκι μετά, από εδώ. Ναι. Μαρκαδόρος απέναντι. Ναι. Εντάξει, παιδιά. Τσάντα στο Μαρούσι. Ναι, δεν το ξέραμε τώρα, επειδή βαριέστε να περπατάτε να ανακατέψουμε όλη την αγορά. Τέλος, με βάση έρευνας, διαβάζω από την ίδια ανακοίνωση. Με βάση έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε η ΕΚΕ, κανένα οικονομικό όφελος δεν έχει ο γονέας από το μέτρο του καλαθιού του μαθητή, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων που διατίθενται στο καλάθι δεν έχει καμία οικονομική διαφορά με όμοια προϊόντα συνοικιακών και ηλεκτρονικών καταστημάτων που δεν συμμετέχουν στο μέτρο. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό, με συγχωρείτε να παρέμβω, ξέρω δουλειά σας είναι. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν έχει καμία διαφορά. Τα άλλα είναι αλυσίδες και πολύ μεγάλα βιβλιοπωλεία. Αυτό δεν είναι ήδη κάτι. Να μια μεγάλη διαφορά. Οδηγεί, λέει, στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και αλυσίδες. Οπότε λέμε ότι δεν έχει διαφορά οικονομικά, γιατί από την έρευνα προκύπτει ότι είναι στις ίδιες τιμές και ότι έχουν πάρα πολύ λίγα από τα προϊόντα αυτά. Και ταυτοχρόνως λειτουργεί διαφημιστικά για τις μεγάλες αλυσίδες. Σας θυμίζει τίποτα? Μήπως έχει γίνει και στα σούπερ μάρκετ που είχαμε υπουργούς να διαφημίζουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ? Τι καλός που είναι ο Μασούτης, έτσι δεν, έτσι δεν έλεγε ο Σκαρέκας? Είχε βγάλει και πασχαλινότιμο κατάλογο, τα έλεγε στην τηλεόραση, δεν πήγε. Έλεγε στην τηλεόραση, σήμερα τρέξτε να προλάβετε. Δεν θυμάμαι ποια αλυσίδα ήταν, αλλά μια από τις πολύ μεγάλες, νομίζω, Μασούτης. Αυτή τη σαχλαμάρα με το καλάθι, πού αλλού σκοπεύουν να την επεκτείνουν? Ένα μπλοκ στο φίλο Βασίλη. Βεβαίως. Βασίλη μου, εδώ πέρα, αν έχεις έρθει για να βρεις την κυβέρνηση, να ξέρεις ότι εμείς οφείλουμε να παρουσιάσουμε τα γεγονότα. Κριτική να κάνετε μετά στις παρέες σας και στα καφενεία. Εμείς εδώ πέρα οφείλουμε υπεύθυνα να παρουσιάσουμε την κυβερνητική άποψη, που είναι και αυτοί που έχουν την ευθύνη της άσκησης της πολιτικής στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Μπράβο. Θέλω να το καθιερώσω αυτό το στυλ το πιο το αυστηρό. Φιλοκυβερνητικό. Θα αρέσει. Θα το συνδυάσω. Θα είναι και πιο αυστηρό και πιο φιλοκυβερνητικό. Δηλαδή αυτό που το έχω καλλιεργήσει ίδιο σε ένα βαθμό, που βρίζω αυτούς που γράφουν σχόλια που δεν μου αρέσουν. Ναι. Αυτό, αν το συνδυάσεις και με φιλοκυβερνητική ρητορική, κάνω καριέρα ξαφνικά. Γίνεις υπουργός υγείας. Να βρεις την κοινωνία κάνοντας, υποστηρίζοντας αντικοινωνικά μέτρα. Το έχω, εγώ μισώ όλο τον κόσμο. Πουργάρα. Έτοιμος είμαι. Και έχει μια προσθήκη τώρα, μια μικρή προσθήκη από το Ινστιτούτο αυτό της ΓΕΣΕ. Ένα στα δύο νοικοκυριά με νοικοκυριακούς μισθωτούς εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα πληρώνει πάνω από 500 ευρώ το μήνα για εκπαιδευτικές δαπάνες. Δίδακτρα ξένων γλωσσών, μουσική, αθλητικές δραστηριότητες, φροντιστήρια και άλλα. Το 86% των εργαζομένων με μηνιαίο εισόδημα ως 1.000 ευρώ το μήνα έχουν περικόψει τις εκπαιδευτικές δαπάνες της οικογένειας λόγω ακρίβειας. Και μάλιστα από αυτούς οι μισοί έχουν περικόψει πολύ. Γιατί βέβαια, λες, τι να κόψω, τις ξένες γλώσσες από το παιδί μου. Του λες όλη μέρα αυτές τις βλακίες που ακούς για μουσική, θα κάτσεις εκεί πέρα με ένα λεξικούλι, θα μαθαίνεις από τους στίχους, σιγά σιγά, κουτσά στραβά θα τα μάθεις τα εγγλέζικα, δεν χρειάζονται φροντιστήρια. Αθλητικές δραστηριότητες θα σας κάνω εγώ στο σαλόνι, το πρωί γυμναστική. Τι άλλο εσύ μένει. Συγκεκριμένα. Όχι ολονών, τα δικά μου λέω ως παράδειγμα. Δεν θα πηγαίνω στα σπίτια να κάνω γυμναστική, αλλά λέω τρόπους. Δεν ξέρω αν είδατε το σχετικό άρθρο της Καθημερινής που λέει να κόψετε τον καφέ. Εμείς προτείνουμε και άλλα. Γιατί τα προτείνουμε αυτά? Γιατί αυτό που λέγεται εδώ πέρα είναι ότι οι ανάγκες οι οικονομικές για να καλυφθούν τα κενά της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ ισχυρές και σημαντικές και πάρα πολλοίς κόσμος δεν τα καταφέρνει να αντεπεξέλθει. Είναι τόσο σοβαρές οι ανάγκες αυτές την ώρα που τους κοροϊδεύεις με το καλάθι, που οι άνθρωποι υποχρεώνονται να σταματήσουν τα φροντιστήρια των παιδιών τους. Αυτό λέμε τώρα. Να τους κόψουν αθλητικές δραστηριότητες. Εντάξει, που εντάξει. Παιδιά σου να δεν είναι τα αγαπάς κιόλας, το κάνεις με ευκολία αυτό. Λες, θυμάσαι Γιωργάκη που πήγαινες εκεί και σ' άρεσε. Εντάξει, δεν θα ξαναπάς. Αυτά τα παπουτσάκια που είχες αγοράσει, θα τα φοράς να πηγαίνεις στα πάρτι. Λοιπόν, την ώρα που συμβαίνει αυτό, λοιπόν, έχεις τους άλλους που κοροϊδεύουν, φτιάχνοντας το καλάθι του μαθητή, το οποίο στην πραγματικότητα δεν αντιστοιχεί σε τίποτα, γιατί έχει τις ίδιες τιμές, απλώς διαφημίζει τα καταστήματα που έχουν μπει στη συμφωνία. Θα έκανα αερόμπικ με πουλί, λέει. Μπορούμε να μαζέψουμε. Αφού έχουμε και κανάλι στο YouTube, δεν μπορούμε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή που να κάνω. Α, έγραψε ένας φίλος ότι θέλει και περισσότερο content στο κανάλι. Ορίστε η ιδέα. Αερόμπικ με τον Κωνσταντίνο Πουλή. Και μου ξέφυγε και δεν τον έβρισα. Ποιος είναι που θέλει περισσότερο. Κάτσε. Μπαλέτο, πώς θα μαθαίνουν τα παιδιά σύμφωνα με αυτή την τακτική, κύριε Πουλή. Όχι, δεν λέει κύριε Πουλή. Λέει Πουλή. Πουλή. Με τον ίδιο τρόπο, παιδιά. Εγώ μπαλέτο. Καταρχάς δεν υπάρχει τίποτε που να μην μπορείς να πληκτρολογήσεις how to στο YouTube και να μπορείς να το μάθεις. Δηλαδή, πώς θα διδάξω μπαλέτο. Δεν είναι αυτά που γίνονταν παλιά, τώρα που πήγαινες αυτό και έχει κάνει ο άλλος χορό και τέτοια. Εντάξει. Λοιπόν. Σαν το ανέκδοτο που άμα έκοβες κάπνισμα θα έπαιρνες Ferrari. Παιδιά, είναι πιο ανέκδοτο. Εδώ μιλάμε για πραγματικό άρθρο που λέει, που υπολογίζει πόσα χρήματα εξοικονομείς άμα κόψεις έναν καφέ την ημέρα, μετά τα πολλαπλασιάζεις και σου λέει στα 10 χρόνια θα έχεις τόσα χιλιάρικα, στα 20 χρόνια θα έχεις τόσα χιλιάρικα. Να μαθαίνετε, βγαίνει 75 ευρώ το μήνα, αν κόβεις έναν καφέ την ημέρα, 10 χιλιάρικα την δεκαετία. Και εμείς θέλαμε να το προχωρήσουμε. Είναι πώς να κόψεις τον καφέ για να αυξήσεις το κεφάλαιο, ένα τέτοιο είναι. Θα θέλαμε να το προχωρήσουμε. Μπορείς να κόψεις και τις εξόδους, να κόψεις τα πάντα γενικά. Οτιδήποτε εκτός από, πώς το είπες, νεράκι και πόσες θερμίδες. Παίρνει, ξέρω εγώ, 1.500-2.000 θερμίδες την ημέρα. Οτιδήποτε εκτός από αυτό. Νεράκι και 1.500 θερμίδες την ημέρα. Οτιδήποτε άλλο είναι κόστος. Και αν δεν το είχες, και αν δεν το είχες αυτό το κόστος, θα έκανες και αποταμίευση και θα είχες σε βάθος χρόνου, θα είχες χιλιάδες ολόκληρα ευρώ. Να πω και μια ιδέα. Άμα θες με καλοπέραση, με καφέ. Και όχι. Μην αρχίσω τώρα ποτό. Και αυτό που λέμε, όπα, με συγχωρείτε λίγο, κράτηση θέσης για το τμήμα aerobic έχουμε από τον Alex. Το κάνετε aerobic με τον Κωνσταντίνο Πουλή. Πολύ ωραία. Μία θέση για τον Alex. Αν θέλετε να μετά κρατήσετε ξέρεις ότι θα περιμένουν βίντεο τώρα. Αν θέλετε να κρατήσετε θέση για το τμήμα aerobic που κάνω, παρακαλώ να γράψετε εδώ πέρα, ενδιαφέρομαι για aerobic μαζί με το αντίστοιχο ποσό. Είναι 5 ευρώ. Πάμε για παραπλανητική διαφήμιση, μια που το κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες. Τι, δεν είναι σωστό να κάνω παραπλανητική. Δεν το είχαμε πει ότι δεν είναι σωστό να κάνεις παραπλανητική διαφήμιση. Δεν είναι σωστό, Κωνσταντίνε. Το κάνουν άλλοι, δεν σημαίνει. Νόμιζα ότι επειδή το κάνει η κυβέρνηση, ότι μπορούμε κι εμείς να βάλουμε. Όχι. Ωραία, εντάξει, ωραία. Αν θέλετε, βάλτε 5 ευρώ, αλλά δεν θα. 5 ευρώ χωρίς aerobic, ο κωδικός της ημέρας. 5 ευρώ χωρίς. Χωρίς aerobic. Εντάξει, δεν πάμε μπροστά έτσι. Πουλάμε το τίποτα τώρα και περιμένουμε να έρθει ο κόσμος. Γενικά και το ρεύμα μπορείς να κόψεις. Εδώ έχουμε τις απόψεις του chat που πάντα με τη δημιουργικότητά του προσθέτει σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή σκεφτείτε πόσα πράγματα μπορείς να κόψεις και να αυξήσεις το κεφάλαιό σου σε βάθος χρόνου. Και άμα δεν το κάνεις, δηλαδή άμα δεν αποταμιεύεις, για να το προχωρήσω εγώ ένα βήμα, εφτές κιόλας που ήθελες καλοπέραση. Διακοπές μια εβδομάδα, τρεις μέρες. Άμα δεν τα έχεις αυτά τα λεφτά, αν προσθέσεις τα χρήματα των διακοπών, των λίγων διακοπών που κάνει ο κόσμος, και σε βάθος χρόνου, σε 30-40 χρόνια, δεν έχεις ένα αξιοπρεπές ποσό. Δηλαδή, άμα ζήσεις λιγότερο, μπορείς να κάτσεις και στο σπίτι σου, να κάνεις καραντίνα μόνος σου. Έχω κάποιες ιδέες. Όσες. Δεν τελειώνει αυτό. Έχω κάποιες ιδέες. Δεν τελειώνει αυτό. Δεν έχετε βγάλει ανασκόπηση ακόμα. Μπορεί να γίνει live γυμναστείτε με τον Κωνσταντίνο Πουλή. Απλώς παιδιά θα είναι δύσκολο, γιατί εγώ γυμνάζομαι και 6 έως 9 ώρες την ημέρα. Οπότε δεν ξέρω πόσοι θα μπορούν να το παρακολουθήσουν. Ναι, θα πρέπει όπου να μπορεί έχετε κάνει κάποια προπόνηση πριν ανεβείτε σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, αναλογικά είναι σαν την μαύρη ζώνη στις πολεμικές τέχνες. Πριν φτάσει στη μαύρη ζώνη, που είναι ο Κωνσταντίνος στο αερόμπικ, πρέπει να πάρεις και τις υπόλοιπες. Λοιπόν, για το φαγητό σας, για το τι μπορείτε να κόψετε, βεβαίως. Επειδή παρακολουθώ με τα παιδιά μου μια εκπομπή στο National Geographic για την επιβίωση σε πολύ δύσκολες συνθήκες, είναι ένας που καλεί διάφορους εκεί πέρα και. Σκαρφαλώνουν από εδώ, σκαρφαλώνουν από εκεί, σκαρφαλώνουν από την άλλη, κατεβαίνουν μονοπάτια, ανεβαίνουν μονοπάτια και τρώνε ό,τι βρούνε. Οπότε βρίσκει σκορπιού, του ψήνει, έχει φάει ταραντούλα. Και έλεγε ότι πρέπει να προσέξει να μην μείνουν αυτά τα τριχίδια στα πόδια, γιατί μετά σου μένουν στο λαιμό και μπορεί να περιστεί ο λαιμό σου και να μην μπορεί να αναπνεύσει και να πεθάνει. Συμβουλέ για να φάτε ταραντούλα. Εδώ, φάρμα των ζώων. Ναι, θέλω να πω ότι. Αν κανείς έχει την καλή διάθεση, υπάρχουν οι λύσεις. Μπορεί να μην είναι ταραντούλα, να βρεις κάτι άλλο, ένα φίδι. Είχε βρει ένα ψοφίμι και λέει, αυτό εντάξει μπορεί να είναι ψοφίμι, να έχει σαπίσει εδώ πέρα, αλλά το μεδούλι μέσα στο κόκαλο τρώγεται ακόμα, άμα το βράσεις. Όλα αυτά είναι λύσεις που, ενώ εσείς λέτε τώρα, ξέρω εγώ... θέλω τα όπα μου, θέλω τις ανέσεις μου. Θέλω το μπέργκερ μου, ξέρω εγώ. Δεν θα φας μπέργκερ. Στην κατάστασή σου τώρα, μου μάθες και το μπέργκερ και αυτό. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε και εμείς να σας λέμε τεχνικές επιβίωσης, πώς μπορείς, βρίσκεις κάποια, ό,τι κυκλοφορεί στην Αθήνα από ζωάκια, πώς το ψήνουμε, πώς το τρώμε, πώς το φτιάχνουμε και θα είμαστε πολύ καλά. Ναι, οι ταραντούλες θέλουν καλό καθάρισμα πριν το μαγείρεμα, δηλαδή, ναι Νίκο. Ναι. Εν τω μεταξύ αυτά, και όχι μόνο αυτό το άρθρο που κυκλοφορεί το screenshot στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα άρθρα, σου δίνουν έτσι πολύ ωραίες συμβουλές για αποταμίευση. Βεβαίως, όλες οι διαθέσιμες έρευνες που έχουμε δείχνουν ότι ένα 60-70% των πολιτών κάθε χρόνο κόβει πράγματα από τη ζωή του για να ανταπεξέλθει στην ακρίβεια. Αυτό υπάρχει, διότι αν κάνεις περικοπές στο φαγητό, στη διασκέδαση, καλά διασκέδαση, ανεβαίνουμε σε μεγαλύτερα ποσοστά. Αλλά όχι, το ζήτημα είναι ότι μάλλον δεν έχει κόψει αρκετά. Σε αυτές τις survival εκπομπές, ο άλλος είχε πιει τα ούρα του για ενυδάτωση. Δεν έχω καταλάβει τι βλέπετε. Να σας διορθώσω, δεν είναι άλλος, είναι ο ίδιος αυτός. Αυτός το έχει κάνει, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να επιμείνω. Θέλω να πω, θυμάστε ότι είχαμε κάνει και μια ανασκόπηση για αυτές τις εκπομπές, για το πώς να κάνετε οικονομίες. Γιατί πάντοτε λέγονται διάφορες ιδέες. Αυτές που έχω πει εγώ με τους σκορπιούς είναι από τις πιο λογικές που έχουν ακουστεί σε αυτό το πλαίσιο. Ή το κόψτε τους καφέδες ή μειώστε τα τόστ που τρώτε στην οικογένειά σας. Όλες αυτές οι εκπομπές μεταφέρουν το βάρος της οικονομίας, της αποταμίευσης στον ατομικό καταναλωτή. Το μόνο μυστικό που δεν πρέπει να πούνε είναι ότι... κατά βάση δεν φτάνουν τα λεφτά και χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά. Αυτό είναι το μόνο που δεν επιτρέπεται να υποθείς αυτές τις. Ναι, μεταφέρουν τις τύψεις, ρε παιδί μου, για την φοβερή και τρομερή ζωή που κάνεις. Και αυτό δεν είναι τόσο μακρινό σενάριο. Δηλαδή, εγώ μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο που έχεις κάνει παραπάνω έξοδα για διακοπές τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο λες, δεν είμαι τσιμα-τσίμα, ξέρω εγώ. Και νιώθεις και άσχημα, νιώθεις και τύψεις που έδωσες λίγα ευρώ τα οποία τα μάζευες. Από δώρα και το μέρος του 14ου μισθού για να περάσει λίγο καλά. Εντάξει. Και διατροφολόγος, όλα σε ένα. Συγγνώμη, Θάνο, είναι για μένα. Θα μπορώ να διαβάσω και ένα θετικό σχόλιο για μένα. Έχουμε φαγωθεί με το κούρεμά σου και υπάρχει ωραίο το κούρεμα και ωραίο το κούρεμα. Δεν έχω τέτοιο σχόλιο. Όχι, είχε πριν από μέρες και το κρατάω ακόμα. Έχουν περάσει. ήταν γιατί είχα κουρευτεί εκείνη τη μέρα. Σωστό, εντάξει, το παραδέχομαι. Κόβει η κυβέρνηση, χαρίζει το Press Project. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Μια που ανέφερες Ατάκα Ζάβαλου και επειδή υπήρχε ερώτηση, αύριο ξεκινάει το Νόστιμο Νήμαρ. Η ομάδα του Νόστιμο Νήμαρ. Έχει να γίνει χαμός. Χαμός. 9 η ώρα στο κανάλι του TPP. Λοιπόν, Πασοκάρα. Μιλήσαμε τώρα για τεχνικές επιβίωσης, θα μιλήσουμε για το κόμμα που εκπροσωπεί την καλύτερη περίοδο της Ελλάδας, την περίοδο της ευτυχίας. Πώς το είπε ο... Νομίζω ότι είναι του Γερουλάνου αυτή η φράση που είπε, να είμαστε κόμμα που συμμετέχει ενεργητικά στην πολιτική ζωή και όχι λέσχη αναμνήσεων. Μ' άρεσε αυτό. Το βρήκα ποιητικό. Λοιπόν, τις βάζουν πάντως μπροστά τις αναμνήσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι όλες οι ομιλίες. Έχουν ένα στοιχείο, ναι. Όλες οι ομιλίες είχαν πολλές αναφορές στο ότι όλες οι μεγάλες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις έγιναν επί Πασόκ. Και είναι δίκαιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σου λέει το ΕΣΥ και είναι το Πασόκ που λέει με εμάς έγινε το ΕΣΥ. Απλώς φυσικά δεν αρκεί αυτό και αναφέρεται σε μια μακρινή εποχή του Πασόκ. Έχουμε δύο σχόλια, ωραίο κούρεμα, επί τη ευκαιρία. Αντώνης και. Dim car, ωραίο κούρεμα, Θάνο. Ψεφτιάξα. Λίγη διαφήμιση και ξαφνικά παπ να τα trends. Επιτέλους θα μιλήσει ο Ζάβαλος, θα λύσει τη σιωπή του. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, 2 ώρες θα μιλάει μόνος, δεν θα μιλήσουν οι άλλοι. Σκέψτε τι έχει μαζέψει εδώ. Ναι. Λοιπόν, μιλήσαν και αυτοί στο Πασόκ. Είχαμε στο site διαρκή ενημέρωση. Έχουμε αποσπάσματα από τις ομιλίες τους και θα σας διαβάσω κι εγώ. Θάνο, θέλεις να πεις το γενικό? Σε ποια φάση είμαστε στις διαδικασίες, στο ΠΑΣΟΚ κτλ. Ναι, έγινε η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, διευρυμένη Κεντρική Επιτροπή, και ουσιαστικά ήταν μια κεντρική αναμέτρηση των 6 υποψηφίων για την Προεδρία του κόμματος. Εγώ άκουσα τις ομιλίες. Είχαν ενδιαφέρον οι ομιλίες, και όχι μόνο για τις μπηχτές, που είναι περιορισμένες οι μπηχτές από τον έναν υποψήφιο στον άλλον ή στην άλλη, αλλά και για το που εστιάζει ο καθένας. Βεβαίως, βάζοντας στην εξίσωση το τι είναι αντιπολίτευση, και είναι πολύ εύκολο να καταγγείλεις ως αντιπολίτευση τα κακά της κυβέρνησης, και είναι ένα άλλο ζήτημα το να πείσεις ότι εσύ θα τα κάνεις καλύτερα. Ένα κεντρικό σημείο που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο, όπως προέκυψε από τις ομιλίες, είναι ότι υπάρχει ένας αέρας νίκης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή... Αυτό να πούμε ότι δεν είναι και... Εντάξει, νίκης, παστοιόλου, απέχουμε. Ναι. Αλλά το να υπάρχει μια αισιοδοξία δεν είναι και παράλογο τώρα με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς άλλος λέει, λένε ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε αυτοί, θα συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε, θα κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Αυτό λέει ο αέρας νίκης. Ναι, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Σε αυτό θα μπορούσε ένας πολιτικός επιστήμονας να πει δικαιολογημένα, χαλάρωσε την πέτσα σου λίγο με το αέρας νίκης όταν είσαι σε τόσο μεγάλη απόσταση από τον πρώτο. Αλλά από την άλλη, με δεδομένη τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαστε στη φάση που συζητούσαμε, ότι αφού είστε περίπου στα ίδια ποσοστά, γιατί να μείνει και τα λοιπά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια φάση που δεν μπορώ να τη συζητήσω ακόμα, δεν μου το επιτρέπει το συμβόλαιό μου, γιατί τον έχουμε τελευταίο στη λίστα. Ναι. Θα διαβάσω τώρα μερικά αγαπημένα μου. Απλώς να το κλείσω αυτό με τον αέρα νίκης, τέλος πάντων. Ήταν όλοι υποψήφοι που λέγανε ότι εμείς ήμασταν στην ακμή μας, ήμασταν εδώ, και το λέγανε όλοι αυτό, ήμασταν εδώ και στις δύσκολες μέρες του κόμματος, στα πέτρινα χρόνια. Εννοούν τις περιόδους του 4% του ΠΑΣΟΚ με τον μεγάλο πολιτικό άνδρα Βάγγελο Βενιζέλο στο τιμόνι. Και τώρα είμαστε εδώ στην αναγέννηση, πηγαίνοντας ξανά προς τα πάνω. Αυτό νομίζω το τόνισαν, το είπαν όλοι. Ρωτάνε όμως, άστα αυτά τα εύκολα, ρωτάνε ποιον υποψήφιο στηρίζει η Φάρμα. Δεν πρέπει να έχουμε αγαπημένο υποψήφιο ΠΑΣΟΚ? Όχι, θα σας πούμε πρώτα τα αποσπάσματα και θα φανεί από αυτά. Okay, για πάμε. Κατρίνης, ξέρω ότι αυτή η άποψη ενοχλεί. Μαζί ενοχλούν και αυτοί που τη διατυπώνουν καθαρά και δυνατά. Γι' αυτό και επιστρατεύτηκαν μηχανισμοί χειραγώγησης, απαξίωση της προσπάθειάς μου, αφού ο κίνδυνος για τα μεγάλα συμφέροντα είναι η δημιουργία μιας μεγάλης παράταξης που δεν θα μπορούν να την ελέγξουν. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, είναι μια παράταξη που την τρέμουν οι ολιγάρχες. Ακούν οι ολιγάρχες ΠΑΣΟΚ και λένε: αυτοί είναι τελείως ανεξέλεγκτοι. Τι θα γίνει με τους μπολσεβίκους εκεί πέρα? Το πολίτευμα της χώρας, για όσους το έχουν ξεχάσει, είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, όχι μηντιακή δημοκρατία. Αυτό θα το λέω κι εγώ. Το λέω και εγώ, γιατί με ενδιαφέρει ως μηντιάρχη. Και για να ξεκαθαρίζουμε, το αξίωμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπηρετηθεί με παράλληλους ρόλους. Τι να εννοεί αυτό? Η ομιλία του Μιχάλη Κατρίνη ήταν γεμάτη μπηχτές. Δηλαδή, μιλούσε και τελευταίος και ήταν οι πρώτοι πέντε που έμεναν, δεν ανέφεραν και πολλά για τους άλλους υποψήφιους. Και μετά βγήκε ο Κατρίνης και είχε μονίμως μπηχτές, κυρίως προς τον Δούκα. Δεν ξέρω ποιον μπορεί να εννοούσε. Διαβάζω εδώ στην ομιλία του κυρίου Δούκα που λέει: πιστεύω σε ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης, ορατών τεπάντων και λέει μετά αυτό που εφαρμόζω στην Αθήνα και θα εφαρμόσω και στο κόμμα μας. Τώρα ότι εφαρμόζεις κάτι στην Αθήνα και το εφαρμόζεις και στο κόμμα, νομίζω ότι δεν είναι καλή επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος, ότι ο κόσμος λέει ρε φίλε, ακόμη δεν κάθισες, μην το παρατάς για να κάνεις κάτι άλλο. Δημιουργεί μια εικόνα ότι η φιλοδοξία σου στέκεται πιο ψηλά από την επιθυμία σου να ανταποκριθείς στο ρόλο που σου ανατέθηκε. Δεν είναι καλός τρόπος για να συστηθείς στην πολιτική. Ή μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Γνήσια προοδευτικές θέσεις. Να βρεθεί προοπτική περηφάνειας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Εγώ είμαι υπέρ σε όλα αυτά, Θάνο. Υπέρ είμαι. Και περηφάνεια, ναι. Δικαιοσύνη, ναι. Αξιοπρέπεια, ναι. Και για την πατρίδα. Αυτό πολύ δεν είμαι υπέρ. Το Πασόκ θα εγγυηθεί. Συντρόφοι σε σύντροφοι, μ' άρεσε αυτό, μου θύμισε Γιάννο Παπαντονίου. Απαντάμε. Όπου η σοσιαλδημοκρατία συμφιλειώθηκε με τις συντηρητικές πολιτικές της λιτότητας και υποτάχθηκε στις αγορές, απέτυχε. Όπου σήκωσε ανάστημα, όπου έκανε μέτωπα, όπου στάθηκε απέναντι σε αυτούς που νέμονται τη δημόσια περιουσία, σάρωσε. Δεν είμαστε σε φάση που σαρώνει η σοσιαλδημοκρατία χάρη στην ριζοσπαστική της πολιτική. Ναι, αλλά έχουμε χώρες όπως η Ισπανία όπου κυβερνά ο Σάντσεθ, που ας πούμε είναι η αριστερή πλευρά της σοσιαλδημοκρατίας σε σχέση με την δεξιά πλευρά, που είναι η πλευρά που ήταν το Πασόκ τα τελευταία 13 χρόνια, τέλος πάντων. Την πλευρά που είναι ουράδεκα νίκη της Νέας Δημοκρατίας, που τέλος πάντων οι σοσιαλδημοκράτες είναι σε μια συγκυβέρνηση με το όποιο δεξιό κόμμα. Έξω και γνωστός όρος. Το Πασοκification αφορά την πτώση του Πασόκ. Ναι, ναι, αφορά την πτώση του με την συνθηκολόγησή του. Δεν, μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ άντεξε από αυτό. Διαμαντοπούλου, ο Έλληνας. Καταρχάς, μου αρέσει να ξεκινάει μια φράση και να λέει ο Έλληνας. Δηλαδή, με το που το ακούω αυτό, νιώθω ότι έχω μπει στο αγαπημένο μου καφενείο. Ο Έλληνας δεν μπορεί να αποδέχεται την υστέρηση ως κανονικότητα. Του Έλληνα ο τράχυλος. Πρέπει να πούμε όχι σε αυτή τη μίζερη Ελλάδα. Το Έλληνα ο τράχυλος δεν ήταν μέσα. Όχι, δεν ήταν μέσα. Όχι. Ξέχασα να σας πω ότι προσθέτω και δικά μου. Όταν λέω ότι διαβάζω, μην νομίζετε. Δηλαδή. Ζήτησε ένα μεγάλο, ένα big bang για Άννα Διαμαντοπούλου. Ένα καταμπούγκ. Big bang είπε. Χρειάζεται ένα big bang. Χρειάζεται προγραμματική κατεύθυνση, χρειάζεται ανοιχτό κόμμα, νέα ηγεσία. Εντάξει, μωρέ. Και με αυτό συμφωνώ. Δηλαδή, και αυτό ωραίο είναι. Σ' άρεσαν. Φαίνεται η υποστήριξή σου. Δεν ξέρω σε ποιον ακόμα. Φαίνεται η υποστήριξή σου στο κόμμα πρώτα απ' όλα. Ναι. Η Τουρκία είναι αναθεωρητική δύναμη. Δεν διαπραγματευόμαστε κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν αποδεχόμαστε την τουρκική προκλητικότητα. Αυτά σε μένα εδώ δεν περνάνε. Να ξέρεις, Τούρκε. Και αν ήξερα Τούρκικα, θα το έλεγα και στα Τούρκικα αυτή τη στιγμή, για να είναι σαφές ότι το μήνυμα προς την Άγκυρα. Είναι η τοπαθής, η προσέγγιση, το να είμαστε δεκανίκη του ενός ή του άλλου. Δεν είμαστε δεκανίκη κανενός. Mm-hmm. Τσακ, όχι στις συνεργασίες. Σου λέει τώρα στην κατάσταση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τι διαπραγμάτευση να κάνει. Ναι, οι περισσότεροι μίλησαν ξεκάθαρα για αυτόνομη πορεία. Δηλαδή και ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Άννα Διαμαντοπούλου και η Νάντια Γιανακοπούλου μίλησε για αυτόνομη πορεία. Ο Χάρης Δούκας είπε αυτό με τα μέτωπα. Δεν είπε, ξέρω εγώ, να μπούμε συζητήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ίσως πιο ανοιχτός από τους έξι στο να υπάρχει κάποιο είδους συνεργασία. Η Άννα Διαμαντοπούλου προσπάθησε πολύ να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Πραγματικά ήταν μια προσπάθεια να δείξει ότι ότι είναι κάτι διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το πολύ κατάφερε. Δηλαδή το πήγε στις μεταρρυθμίσεις κλπ. Δεν είναι ότι ήταν και πολύ καταγγελτική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τη χρειαζόταν να δείξει τις διαφορές της από την κυβέρνηση, γιατί είχε γίνει και αυτό το μικρό λαθάκι εκεί πέρα με την ανάρτηση στα social media. Ένα άκακο λάθος που οφείλεται προφανώς σε έναν επαγγελματία που νίσταξε για λίγο, φταρνίστηκε και χειριζόταν δύο λογαριασμούς. Έκανε, εντάξει, ανθρώπινα είναι αυτά. Δεν πειράζουν. Δεν θέλουμε εμείς δηλαδή τώρα κανέναν. Δεν έχουμε πρόβλημα ούτε με τη Νέα Δημοκρατία ούτε με το Πασόκ. Τα ίδια είναι. Δεν πειράζει καθόλου. Δεν πειράζει καθόλου να μεταφέρεστε από το ένα κόμμα στο άλλο, τις απόψεις να τις πάτε βόλτα. Δεν είναι. Η κυρία Γιανακοπούλου, ωστόσο, αναφέρθηκε σε προκλήσεις. Σε προκλήσεις, Θάνο Καμίλαλη, που έρχονται από το μέλλον. Και πρόσεξε τώρα. Πρώτον, τεχνητή νοημοσύνη. Σημαντικό. Ποιος θα αμφισβητήσει το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί θες να ακούς για τεχνητή νοημοσύνη. Δεύτερον, κλιματική κρίση. και μετά εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Εγώ δηλαδή δίνω πολύ, πολύ λίγο χρόνο στη δουλειά μου και με έχουν φάει εκεί πέρα στο σπίτι. Δηλαδή χρειάζομαι να εξισορροπήσω λίγο προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που θέλει όλος ο κόσμος. Επίσης είναι... Δηλαδή γυρίζω σπίτι και λέω πω πάλι εδώ. Επιμένει να λέει ότι είναι full υπέρ στα ιδιωτικά πανεπιστήμια η Νάντια Γιαννακοπούλου. Το υπερασπίστηκε χθες στην ομιλία. Θύμισε κιόλας ότι ήταν αυτή που με παρησία τάχθηκε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων όταν το έφερε η κυβέρνηση. Είχε διαφοροποιηθεί τότε από την γραμμή του Πασόκ και έκανε και έντονη κριτική στην γραμμή του Πασόκ, λέγοντας ότι άλλαξε 4 φορές. Αυτό είναι το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας. Γενικά, Διαμαντοπούλου και Γιαννακοπούλου από τα πιο δεξιά του κόμματος. Ναι. Γερουλάνος Δούκας στην πιο αριστερή πτέρυγα. Αυτό το ξέραμε και από πριν, εντάξει, φάνηκε λίγο και στις ομιλίες, χωρίς τις χαώδεις διαφορές. Έτσι. Δηλαδή, σε πολλά συμφώνησαν, άκουγες τον έναν και ήταν σαν να ακούς τον άλλον για την κριτική στην κυβέρνηση, στα ολιγοπόλια. Καρτέλ. Είναι εναντίον το καρτέλ. Έχουμε φτάσει στο σημείο που ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για καρτέλ. Θα πάμε στον. Να πούμε πρώτα. Αναγέννηση. Θέλουμε το κόμμα. Ναι, θέλουμε το Πασόκ. Ενεργό κόμμα και όχι λέσχη αναμνήσεων. Καλά, το θυμόμουν. Είναι του κυρίου Γερουλάνου αυτή η φράση. Κάτι λέει... φτηνά σχόλια βλέπω για την Άννα Διαμαντοπούλου ότι με φωτοτυπίες θα τους διαλύσει. Θα ήθελα να μην υποτιμάμε τη σημασία μεγάλων μεταρρυθμίσεων στην παιδεία. Σας παρακαλούμε δηλαδή. Λοιπόν, πείτε για το tweet Διαμαντοπούλου και Ραμαίος. Σταματήστε πια. Σταματήστε με τις κακίες. Εδώ πάμε να κάνουμε σοβαρή πολιτική ανάλυση. Έχετε πεταχτεί τώρα με τα ασήμαντα θέματα. Ανδρουλάκης, το μήνυμα είναι καθαρό. Η δημοκρατική παράταξη μπορεί να γίνει κυβέρνηση με τις αρχές και τις αξίες ενός Πασόκ, πρόσεξε, όλο το ιστορικό βάρος, που έμαθε από τα λάθη του. Είναι το ανανεωμένο καινούριο Πασόκ. Δηλαδή και Πασόκ και έχεις μάθει από τα λάθη σου. Η συριζοποίηση στη λειτουργία, επειδή είπαμε εμείς Πασοκεφικέισον εκεί πέρα, λένε και αυτή η συριζοποίηση. Οπότε σου λέει δεν θα κάνεις εσύ μόνο ζημιά στο όνομά μου. Στην πολιτική στρατηγική θα είναι καταστροφική για την πορεία μας και εν τέλει δώρο στη Νέα Δημοκρατία. Τα κόμματα που επενδύουν στο κύμα της συγκυρίας και του εφήμερου τακτικισμού συνήθως ξεφουσκώνουν μαζί του. Δεν είναι αυτά για το Πασόκ. Δεν πρέπει να γίνει έτσι το Πασόκ. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις. Εις ό,τι με αφορά, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να μιλάνε οι άνθρωποι. Πρέπει να μιλάνε με τα μάτια. Ή κάτι, να τους βάλουμε να διαγωνιστούν σε κάποιο άθλημα. Ή να δούμε τι έχουν κάνει στο παρελθόν. Θέλω να πω ότι επειδή τώρα με τα λόγια χτίζεις ανόγια και κατόγια, τι σημασία έχει. Καταλαβαίνεις τις διαφορές, ποιοι κινούνται προς μια πιο προοδευτική κατεύθυνση, ποιοι λιγότερο. Κατανοητές είναι αυτές οι διαφορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια βασική κεντρική δυναμική η οποία προκαθορίζεται από το παρελθόν του κόμματος και των προσώπων και από τη συνολική κοινωνική δυναμική που συνδέει τα κόμματα και τα πρόσωπα με τον κόσμο που τα στηρίζει από κάτω. Οπότε εκεί δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Από αυτήν την άποψη, το τι λέει κανείς και ιδίως το τι λέει ένας πολιτικός έχει πολύ μικρή σημασία. Το στερεότυπο αυτό, το κειμενάκι του Swift για την τέχνη της ψευδολογίας στην πολιτική βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη διαπίστωση, ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο επειδή όλοι λένε άλλα από αυτά που πιστεύουν, στην πραγματικότητα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούς αυτά που λένε. Ή έστω αυτά πρέπει να μπουν σε ένα καλάθι όπου σταθμίζονται με αυτά που λέμε τώρα. Δηλαδή με το παρελθόν, το προσωπικό και το κομματικό του χώρου και με τον κοινό νου κιόλας. Δηλαδή τι έχει κάνει αυτός ο χώρος σε σχέση με αυτά που συζητάμε τώρα. Τι μάχη κατά της διαπλοκής δηλαδή θα κάνει, τι μάχη κατά της ολιγαρχίας θα κάνει το Πασόκ. Λυσαλέα σπέβδω να προσθέσω. Οπότε να πω ότι δεν μου επιτρέπεται για λόγους διοντολογίας να διαλέξω κάποιον από τους υποψήφιους, κυρίως επειδή είναι ένας και ένας. Τους αγαπώ όλους, είμαστε πάρα πολύ φίλοι, έτσι κι αλλιώς με αυτούς όπως ξέρετε τώρα. Τένις παίζουμε, υπασία κάνουμε, δεν είναι. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε πάρα πολύ. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη πηγαίνουμε πάρα πολύ συχνά στις σκουός. Νεροτσουλήθρες. που πηγαίνουμε πάρα πολύ συχνά. Τώρα κάνει λίγο κρύο για νεροτσουλήθρες, αλλά έχουμε πάει πολλές φορές με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τέλος πάντων, γι' αυτό δεν θέλω να τοποθετηθώ για το ποιον θα επιλέξω. Είναι όλοι οι φίλοι μου. Έχεις προσωπικό κόλλημα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι το βασικό σε αυτή την κουβέντα είναι αυτό. Ότι είναι ουσιαστικά ξύλινος λόγος τώρα, ανεξαρτησία και δικαιοσύνη και αυτά και η πατρίδα και λίγο απ' όλα. Και στην περίπτωση που υπάρχει και ένας λόγος που αληθορίζει εντονότερα προς την πλευρά της δικαιοσύνης και της κριτικής προς την κυβέρνηση, ακόμα και αυτά τώρα δεν είναι πόσο στα σοβαρά να τα πάρει κανείς. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ναι, εγώ θα πω ότι εντάξει, έχουμε δει τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να υπάρχουν κάποια φαβορί, βεβαίως. Αυτό και την προηγούμενη φορά με τις δημοσκοπήσεις του Πασόκ δεν πήγε καλά. Δηλαδή, φαβορεί ήταν ο Ανδρέας Λοβέρδος την τελευταία εκλογική αναμέτρηση του Πασόκ. Κρίμα που δεν βγήκε. Τώρα, κάθε υποψήφιο σε αυτή την ισοκομματική κόντρα, δεν λέω για μένα, έχει τα υπέρ και τα κατά. Ας πούμε, ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να λέει ότι εγώ το ανέλαβα στο 7-8%, το έχω φτάσει στο 13%. Οι αντίπαλοι του Νίκου Ανδρουλάκη λένε ότι είναι πολύ μικρή η αλλαγή, και αυτό υπόθηκε, χωρίς αναφορά ονομαστικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, ως λόγος για τις εσωκομματικές εκλογές. Ότι όλοι χάνουν εκλογές, όλοι χάνουν ψήφους, όλοι χάνουν ψηφοφόρους και πάρα πολλούς, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, και είναι ανεμική η άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης Δούκας έχει το προφίλ του άφθαρτου και του ανθρώπου που κέρδισε ένα μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη, τον Κώστα Μπακογιάννη, το χρησιμοποιεί αυτό υπέρ του. Προφανώς η κριτική σε αυτόν, όχι η κριτική που βάζω εγώ μόνο, είναι η κριτική που του κάνουν οι αντίπαλοι. Δηλαδή αυτά υπάρχουν στα σωκοματικά, είναι ότι δεν είναι βουλευτής. Το είπαμε για τον. Το είπε αυτό ο Κατρίνης και ο Γιουρουλάνος που είναι βουλευτές. Οπότε αυτοί το χρησιμοποιούν έτσι υπέρ τους για να πούνε ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε εξοκοινοβουλευτικό αρχηγό. Είναι ένα μείον όντως του Χάρη Δούκα, όπως ήταν μείον και του Στέφανου Κασελάκη. Εγώ γράψα το μεταξύ από πολύ νωρίς ότι πρέπει να είναι ο Στέφανος Κασελάκης στη Βουλή. Δεν ήθελε να είναι στη Βουλή, απορώ γιατί. Τι άλλο θέλω να πω. Και υπάρχει και η κλασική δεξιά υποψηφιότητα του Πασόκ, που αυτή τη φορά είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που φαίνεται να είναι μπροστά. Όλα αυτά έχουν το ενδιαφέρον τους για τις συμμαχίες που μπορεί να γίνουν στο δεύτερο γύρο. Γιατί εν μέρη είναι και ένα έτσι παζάρι οι εσωκομματικές συμμαχίες μετά. Δηλαδή παίρνεις κάποιο αξίωμα στην ιεραρχία και στηρίζεις τον υποψήφιο στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Το είδαμε π.χ. με τη συνεργασία Πολάκη-Κασελάκη που χάλασε κάποια στιγμή. Εγώ ήθελα να πω τώρα ως γενικό σχόλιο ότι θα έχει σημασία η εκλογή του Πασόκ. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να πει: έλα μωρέ, ποιος ασχολείται και τέτοια. Μάλλον είναι αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την περίοδο. Βεβαίως δεν πάμε βάσει των δημοσκοπήσεων, αλλά όλο και περισσότερο φαίνεται ότι υπάρχει μια καθίζηση στο ΣΥΡΙΖΑ και μια άνοδος του Πασόκ. Και το τι είδους αντιπολίτευση, ας μην την πω αξιωματική, ας μην την πω σε πρώτο πλάνο, η αντιπολίτευση θα είναι μπροστά. Έχει μια κάποια σημασία το που θα πάει το καράβι. Δεν θα πάει με τον ίδιο τρόπο αν βγει ένας υποψήφιος που θα το πάει λίγο πιο αριστερά. Θα κατηγορηθεί τότε από τη Νέα Δημοκρατία για πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είναι το ίδιο αν βγει ένας υποψήφιος σαν την Άννα Διαμαντοπούλου. Βεβαίως το καθένα έχει τα θετικά και τα αρνητικά, έτσι. Δηλαδή, αν ξαναπάει δίπλα στη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ, κάποιος μπορεί να καλύψει το κενό. Αλλά έχουν σημασία οι εσωκομματικές εκλογές. Όσο πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν και μεγαλύτερη σημασία. Και πλέον, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, ένα τελευταίο, μπορεί να τις κοιτάξει κάποιος κάποια από το Πασόκ και να πει: ποιο μέτωπο, ρε παιδιά, ποια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είμαστε στο 14, μπορεί να πάμε στο 15, στο 16 μετά την εκλογή του νέου Προέδρου και ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο μονοψήφιο. Γιατί μετά τις ευρωεκλογές βλέπω μια κατάσταση όπου ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 14 και το Πασόκ στο 13. Και τότε έλεγαν πολλοί να κάνουμε συνεργασία, να προσθέσουμε τα ποσοστά μας. Αλλά όσο μπορείς να λάβεις υπόψη τις δημοσκοπήσεις, βλέπεις ότι αυτή η ψαλίδα λίγο ανοίγει και ότι έχει αλλάξει. Και το πολιτικό δυναμικό της λαμβάνει υπόψη τις δημοσκοπήσεις. Να πούμε και μια κουβέντα για τον ΣΥΡΙΖΑ πριν να κλείσουμε. Θα τα πούμε κάπως βιαστικά για το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε απλώς τις εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, αυτά που αφορούν την αποχώρηση του Στέφανου Κασελάκη. Δεν είναι αποχώρηση. Πώς το λένε τώρα, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Δηλαδή το τι λέξη θα διαλέξει εδώ πέρα έχει τεράστια σημασία. Μπορεί, εγώ που δεν... Ποια λέξη διαλέγεις? Τσακίδη. Εγώ δεν το έχω σκεφτεί. Δεν το έχω σκεφτεί. Εγώ. Ναι, κάτσε να πρέπει να βρούμε μια τώρα. Λέξη για το. Ναι, για περίμενε. Το... Είναι εκτός. Αμφισβητείτε η εκπτωσύνη του. Ξεκινήσαμε έτσι την. Είναι εκπτωτικός. Είναι μισοέκπτωτος. Είναι. Δεν ξέρω. Εγώ τα σκέφτομαι κυρίως. Δηλαδή αυτό που έχω πρώτα απ' όλα στο μυαλό μου είναι το στοίχημά μας. Δηλαδή όλα τα άλλα ακολουθούν. Για την υπόλοιπη ανάλυση στο φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Η βασική μου αγωνία είναι δηλαδή τι θα γίνει αν θα κερδίσω το στοίχημα. Υπήρξε εκεί πέρα ένας καυγάς, ανακάλεσε το πληρεξούσιο που είχε δώσει στον υπεύθυνο του κόμματος εκεί πέρα για την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του για τον έλεγχο των οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων του κόμματος, και αυτό προξένησε εκεί πέρα μια αναστάτωση. Γιατί θεώρησαν αρκετοί, και έτσι γράφτηκαν και αρκετά σχετικά άρθρα, ότι αυτό ουσιαστικά μπλοκάρει τις διαδικασίες στο κόμμα, γιατί θα έθετε εμπόδια στην ομαλή λειτουργία του κόμματος με αυτόν τον τρόπο ο Στέφανος Κασελάκης. Από την άλλη μεριά ο άλλος λέει, εφόσον δεν είμαι ο πρόεδρος, δεν έχω καμιά διάθεση να έχω την διοικητική και νομική ευθύνη για ό,τι συμβαίνει σε ένα κόμμα την ώρα που δεν είμαι ουσιαστικά υπεύθυνος για τις αποφάσεις του. Και το ρεζουμέ όλων αυτών είναι ότι η κουβέντα εξακολουθεί να κατρακυλάει και ότι πάντα έχει κι άλλο. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι πάντα ο Κασελάκης είναι εγγύηση, και μπράβο σε όσους τον διάλεξαν και όσους τον έφεραν και όσους τον στήριξαν. Δεν σταματάς να το λες αυτό. Ναι, μπράβο, είναι εγγύηση ότι έχει πάντα και πιο κάτω. Δηλαδή τι θέλει, νόμιζες ότι εκεί που έλεγε στον Πολάκη γιατί φωτογραφίζεσαι με ψάρια ότι έχουμε αγγίξει κάποιο, όχι. Στα μαύρα ταμεία, όχι. Ποτέ δεν έχεις καταλάβει το πού μπορεί να φτάσει η συζήτηση του ΣΥΡΙΖΑ με Στέφανο Κασελάκη. Και έχουμε 2 μήνες ακόμα, έτσι. 24 Νοεμβρίου έχουν βάλει τις εκλογές. Ήταν ανάπαυλα αυτό που συνέβη λόγω ΔΕΘ. Υπήρχε αυτό το μήνυμα ενότητας του Στέφανου Κασελάκη, ότι να μην επισκιαστεί η παρουσία του Νίκου Παπά. Ψύχρεμοι παρά την εκτροπή. Να είστε ψύχρεμοι παρά την οργή σας και την εκτροπή. Ναι. Παρότι δηλαδή, μπορεί παράνομα να με ξεδίωξαν από το. Με πραξικόπημα, αλλά προσβάλλοντας την ψήφο σας και την επιθυμία σας, αλλά εσείς τίποτα. Εσείς ψύχρεμοι. Το έχω κάνει κι εγώ αυτό. Εκ παραθύρωση γράφεται. Από πομπή. Ελάτε τώρα, παιδιά. Το από πομπή έχει τώρα. Ωραία μετοχή, Κωνσταντινό. Από πεμπεμένο, ξέρω εγώ. Από πεμφθής. Όχι, δεν θέλω τώρα. Από θέλω το... κάτι επίπεδου συμπεφωνηθέντα. Ο αποπεμινός. Καλό δεν είναι το. Ο αποπεμινός. Εγώ θα το έλεγα από πεμπεμένος. Το αποπεμφθής είναι πολύ εύκολο. Ναι, ξέρουμε ότι είναι το σωστό. Εντάξει, αφήστε μας τώρα. Ξυπνάδες. Και επίσης για την αποκατάσταση της αλήθειας, γιατί δεν έχουμε bullying, Κωνσταντινέ. Ναι. Που είναι. Γράφει ο Δημήτρης ότι η είδηση είναι ότι ο Καμίλαλης δεν έχει καταλάβει γιατί ο Κασελάκης δεν ήθελε να είναι στη Βουλή. Όχι, το απορώ γιατί ήταν ηρωνικό. Ρε, κάνε ένα μπλόκο εκεί πέρα τώρα και μην απαντάς καημένε, που κάθεσαι και δίνεις. Μεγάλη επιτυχία και αυτό εντωμεταξύ. Είναι σε αυτά που έχουμε ξεχάσει. Εγώ δεν το είχα γράψει. Το είχα γράψει πριν το δεύτερο γύρο των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ο Στέφανος Κασελάκης έλεγε ότι εγώ θα είμαι στην κοινωνία και εσείς θα είστε μέσα στη Βουλή και θα δίνουμε έτσι τη μάχη. Μετά, κάποια στιγμή, μετά από κάποιους μήνες αποφάσισε να είναι στη Βουλή. Και τότε είχε χαλάσει τόσο η κατάσταση που δεν ήθελε κάποιος να παραιτηθεί. Δεν ήθελαν πολλοί να παραιτηθούν για να μπει. Ακόμα μια μεγάλη κίνηση μεγάλου παίχτη. Λοιπόν. Ο αποσυριζωθείς. Μας γράφεται αποσυριζωμένος, αλλά αποσυριζωθείς πώς σου ακούγεται, Θάνο? Περίμενε. Απεκδιωγμένος. Αποπεμινοκότας. Αποπεμινοκότας, ναι. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Είναι μια καλή. Αποπεκδιωγμένος. Νομίζω μέχρι τώρα νικάει το αποσυριζωθείς. Η πλήρης αποσυρίζωση, Κασελάκη, οδήγησε στα σημερινά φαινόμενα. Από επαμεινώντας. Λοιπόν, ο Κοντιάδης θυμάσαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε την εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αν υπάρξει κάποια ανάρτηση Παύλου Πολάκη, εννοείται ότι θα σταματήσουμε αμέσως και θα κάνουμε έκτακτη εκπομπή για να καλύψουμε τις εξελίξεις, ιδίως αν απαντάει στα σχόλια. Υπήρξε σχόλιο Παύλου Πολάκη σε ανάρτηση Έλληνα Ακρίτα. Ωραία, μιλάμε τώρα εκεί. Έχει ανέβει. Η πολιτική αντιπαράθεση. Έχει ανέβει level. Ναι, ναι. Πραγματικά, μπράβο, μπράβο σε όσους τον επέλεξαν. Βλέπαν πολύ μακριά. Είμαστε μίζεροι και ανόητοι που δεν καταλαβαίναμε το επικοινωνιακό χάρισμα του Στέφανου Κασελάκη. Θα έχουν κι άλλο την ευκαιρία να το απολαύσουν το επικοινωνιακό του χάρισμα. Θα δούμε κι άλλο, έτσι να κυλιέται επικοινωνιακό χάρισμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και τα λέμε αύριο. Γεια. Yeah.